grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To mniej niż wczoraj, gdy padł dobowy rekord infekcji. Białoruskie MSW próbuje ustalić, skąd znany bloger zdobył dane osobowe milicjantów tłumiących pokojowe protesty. Mija 40 lat od wznowienia na antenie Polskiego Radia transmisji mszy świętych. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 910 zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób, a wyzdrowiało prawie 450. Liczba potwierdzonych nowych infekcji jest mniejsza niż wczoraj, gdy padł rekord odnotowanych wówczas nieco ponad 1000. Dziś najwięcej zakażeń zarejestrowano na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Osoby, które zmarły, miały od 67 do 93 lat. Wszystkie miały choroby współistniejące. Białoruskie MSW szuka źródeł wycieku danych osobowych ponad 1000 funkcjonariuszy milicji. Wczoraj opublikował je znany bloger Nexta na swoim kanale w komunikatorze Telegram. Więcej o całej sprawie z Mińska, Włodzimierz Pac. Dane dotyczące milicjantów zawierają ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, jednostki, w jakich służą, stopnie i zajmowane funkcje. Oddzielnie opublikowano informacje o 7 domniemanych oficerach jednostki specjalnej MSW AUMAS, łącznie z ich numerami telefonów. Kanał społecznościowy blogera Nexta zapowiada kolejne publikacje danych funkcjonariuszy, jeśli służby specjalne nadal będą zatrzymywać uczestników protestów. Wczoraj przebywająca za granicą liderka opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała białoruskie służby do wypuszczenia na wolność wszystkich zatrzymanych. Funkcjonariusze organów ścigania powinni pamiętać, że Białorusini są gotowi do ujawnienia tych, którzy wykonują przestępcze rozkazy, napisała w mediach społecznościowych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Biskup Michał Janocha przewodniczył uroczystej mszy świętej w 40. rocznicę wznowienia transmisji nabożeństw w Polskim Radiu. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie od 1980 roku co niedzielę transmitowane są msze. To efekt żądań protestujących wówczas robotników. Jak dziś wyglądała uroczystość? O to pytamy Mariusza Pieśniewskiego, który jest przed świątynią. Ta dzisiejsza msza święta była transmitowana na antenie programu pierwszego jak co niedzielę od 40 lat, ale dziś miała wyjątkowo uroczysty charakter. Zgromadziła nie tylko tych, którzy pracują przy transmisjach, ale wiele osób przez lata w nie zaangażowanych, księży, realizatorów i dziennikarzy. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który przypomniał, że 40 lat temu msze wróciły do Polskiego Radia dzięki robotnikom, którzy wpisali to jako jeden z 21 postulatów porozumień sierpniowych. Była to zdobycz Solidarności. Po latach wykaz 21 postulatów został wpisany na listę najważniejszych dokumentów świata UNESCO. Pamięć świata. Po mszy list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Tadeusz Daszkiewicz. Wskutek zaś tego protestu władza propagująca ateizm zaczęła transmitować mszę. W tej wspaniałej historii ujawnia się olbrzymia moc, jaką daje międzyludzka solidarność. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomniała, że nasza rozgłośnia pierwszą transmisję mszy nadała w 1927 roku jako pierwsza stacja radiowa na świecie. Dzięki tym mszom radiowym wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie osobiście, mogą czerpać z daru Eucharystii. Możliwość taka jest szczególnie ważna w trudnych czasach, czasach próby, jak obecna pandemia i związane z nią ograniczenia. Po mszy odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek. Ta relacja Mariusza Pieśniewskiego kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i dość słonecznie w całym kraju, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, w Koszalinie 20, w Białymstoku 19, najcieplej w Opolu i Wrocławiu 22. Jutro jeszcze cieplej, sporo słońca, termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj.

To jest, proszę Państwa, zupełnie nowa płyta i ona nie przyjechała do nas z Irlandii. Ona przyjechała ze Szwecji. To współczesny zespół rockowy ze Sztokholmu, Dead Lord, zakochany w brzmieniu legendarnej irlandzkiej grupy Thin Lizzy. Swój pierwszy album wydali Szwedzi w 2013 roku. Ten najnowszy, Surrender, jest czwarty. W kolei dowodzi niezmiennych inspiracji muzyką rockową lat 70. No a w Irlandii pojawiły się żartobliwe komentarze, że to jest najlepsza płyta Thin Lizzy od lat 70. Stumbling, broke down. autopromocja. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku. Już dziś zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce już dziś po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 11. Kto z Państwa słucha tej audycji muzycznej od 9 rano dziś w niedzielę? No, trzeba by wyrzeczeń. To wie, że może się w niej spodziewać jeszcze nagrań Keta Stevensa. I oto właśnie nadeszła ta pora. Nie będę Państwu przybliżał postaci artysty, bo z pewnością jest Państwu znana, ale chciałbym dokonać małej powtórki z brzmienia. No bo to jest tak, że początkujący artysta, zwłaszcza wtedy, w latach 50., 60., jak zaczynał, to dostawał jakiś skromny składzik, gitarka akustyczna, często jakieś bębenki, coś tam, a dopiero potem, jak zdobył sławę, to wytwórnia finansowała mu orkiestrę. A tu Cat Stevens, zupełnie młody, taki balladowy artysta, wydawałoby się do gitary właśnie stworzony, nagrywa debiutancki album, wydaje ten album w 67 roku i to jest płyta brzmieniowo, jak to by dzisiaj powiedziano potocznie, zrobiona na bogato. People who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Aż trudno uwierzyć, że dziś, kiedy czteroosobowy zespół w studio albo na scenie, to już jest wielkie wydarzenie organizacyjno-finansowe.

Tak, to było nowe brzmienie Cata Stevensa. To był kwiecień 1970 roku. Ukazała się płyta Mona Bonja Con i to się podobało. To się podobało bardziej niż ta poprzednia orkiestrowa płyta. No i artysta postanowił pójść za ciosem i w listopadzie tego samego 70 roku wydał album zatytułowany T for the Tillerman. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Album T for the Tillerman, wydany 23 listopada 1970 roku, zawierał 11 piosenek Cata Stevensa. Właściwie każda z nich mogła być singlem. Te, które ostatecznie wybrano na te single, stały się wielkimi przebojami, a cała płyta uczyniła Cata Stevensa światową gwiazdą. Potem pod tym właśnie pseudonimem Cat Stevens wydał, no łącznie od początku kariery, nie potem, ale łącznie od 67 roku do 78. Cat Stevens wydał 11 płyt. U szczytu właściwie kariery zerwał z muzyką, zmienił wyznanie, został Jusufem, muzułmaninem, zajął się działalnością oświatową dla dzieci w Londynie i okolicach i stanowczo nie chciał grać tych starych piosenek. Ja widziałem kiedyś taki program telewizyjny, niemiecki bodajże, talk show, gdzie podstępnie zaproszono Jusufa jako specjalistę właśnie od oświaty i działalności społecznej, a potem się znalazła gitara schowana schowana pod stołem i prowadzący ten program bardzo, bardzo stanowczo napierał, żeby Cat Stevens, dawny, obecny Yusuf, cokolwiek zaśpiewał, że wszystko zaakceptujemy, chociaż parę taktów, nie? Yusuf stanowczo odmówił i powiedział, że nie zaśpiewa ani przez moment, ale wrócił, zatęsknił za muzykowaniem i wrócił w roku 2006 jako Yusuf, wydał 3 płyty, potem kolejną jako Yusuf Cat Stevens, a w ubiegły piątek Yusuf Cat Stevens wydał album zatytułowany Tea for the Tillerman, wersja druga. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. Baby, I love you. Just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. Tak jak Państwo słyszą, takie rzeczy się już zdarzały. No może nie takie, dokładnie podobne raczej, to znaczy mieszano stare z nowym. A to na płytach Majala dogrywano niektóre ścieżki dźwiękowe, instrumentalne, bo te stare się zniszczyły. A to jakiś narcysta postanowił nagrać wszystkie partie wokalne od nowa. Ba, Elvis Presley ma już w katalogu płytę z orkiestrą symfoniczną, chociaż za życia jako żywo nigdy z żadną orkiestrą symfoniczną nie nagrywał. nagrywał. No a to jest taka sytuacja, kiedy to Yusuf alias Cat Stevens nagrywa zupełnie nową wersję płyty Tea for the Tillerman. Wersja druga to są te same piosenki w tej samej kolejności, tylko stworzone na nowe czasy. Building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Will you roll on road over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Yes, will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. find myself a hard-headed woman. One who will take me for myself. And now I've found that hard-headed woman. I will need nobody else. No, no, no. I got myself a hard-headed woman. One who'll make me do my best. Now I've found my hard-headed woman. Oh, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. They move so smooth, but have no answer. No, no, no. When you ask what you come here for, I don't know. Technicznie to niewątpliwie duże osiągnięcie i postęp w stosunku do płyty sprzed 50 lat, też wtedy dobrze nagrany. No i tak brzmi ta reinterpretacja klasycznej płyty T. for Tillerman sprzed 50 lat, wydana właśnie teraz. To już wielki przebój w Wielkiej Brytanii. I mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi ten może nieco przydługi wykład brzmieniowo-historyczny. Z drugiej strony, no, rośnie nowe pokolenie słuchaczy. Już mi się zdarzyło wśród przeglądanych informacji niewielu znaleźć taką, że tą płytę firmuje Yusuf and Cat Stevens, czyli jakby to były dwie osoby, a to jest jeden artysta tylko z wieloma imionami. No Cat Stevens to także jest w końcu pseudonim, a nie prawdziwe imię i nazwisko. Cat Stevens, jeśli tylko mają Państwo w pamięci jakikolwiek cień dobry jego twórczości, dobrą myśl, to warto się także zapoznać z tą najnowszą płytą. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby. życia. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. Baby, I love you. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Słuchali Państwo audycji muzycznej, którą zrealizowała dźwiękowo Elżbieta Malinowska, wydał Wojciech Dorosz, a przedstawił Leszek Adamczyk. Dziękujemy.